Vitajte pri dnešnom rozhovore, ktorý nás zavedie priamo do srdca Lisabonu na ulici Rua da Madalena. Zameriame sa na jedno miesto, ktoré možno na prvý pohľad vyzerá ako, no, ako obyčajné železiarstvo. Ferragens G. Lemos. Presne. Ale materiály, ktoré máme, špeciálne ten profil z projektu Lisabonskej radnice Lojaskom História, teda obchody s históriou, naznačujú, že je to oveľa, oveľa viac. Áno, vyzerá to, že to nie je len obchod, ale skôr inštitúcia. Presne tak. A dnes sa pokúsime spoločne prísť na to, prečo je to tak? Čo robí toto železiarstvo takým vynimočným, že si zaslúžilo miesto v takomto mestskom projekte? Čo ho drží nad vodou? Ako to, že prežilo, keď iné možno zanikli, a aký príbeh sa vlastne skrýva za tými dverami? Presne, tieto otázky si kladieme. Skúsme odhaliť ten kód jeho úspechu. Tak poďme na to. Skúsme si najprv navodiť tú atmosféru, ako ju opisuje ten zdroj. Nie je to nejaký sterilný online obchod však, je to fyzický priestor, plný energie. Áno, áno. Predstavme si to. Dlhý drevený pult a za ním 4 zamestnanci. Zdroj hovorí, že skoro nezastavia. Neustály pohyb. A pred pultom, no, prúd ľudí. A to je zaujímavé, ten mix. Ten mix je naozaj jeden z prvých signálov, že je to niečo špeciálne. Zdroj spomína profesionálov, remeselníkov, stavbárov. A hneď vedľa nich stoja úplní amatéri, domáci majstri, čo možno len začínajú. Niekto, kto potrebuje opraviť kvapkajúci kohútik. Presne. Alebo ľudia z vidieka, možno farmári, zahradkári. A potom zas mestskí obyvatelia, čo potrebujú len nejakú drobnosť. Niektorí vedia presne, akú skrutku hľadajú. A iní prídu s problémom. A čakajú v radu riešenie. Áno. A tu prichádza na scénu ten štvorčlený tím za pultom. Vesne. Zdroj naozaj zdôrazňuje ich prístup, tú snahu. Venovať čas úplne každému. Bez ohľadu na to, či kupuje za euro, alebo za 100, alebo či je profík, alebo laik. A to nie je len o podaní tovaru, však je to aktívne poradenstvo, vysvetľovanie, hľadanie toho najlepšieho riešenia. Čo je dnes, povedzme si úprimne, v dobe tých veľkých samoobslužných reťazcov a anonymných online nákupov čoraz vzácnejšie. Určite. A tá ochota, tá odbornosť musí byť na vysokej úrovni. Pretože uspokojiť, ako si povedala, skúseného inštalatéra a zároveň poradiť niekomu, kto drží vrtačku prvýkrát? To chce nielen trpezlivosť, ale aj fakt hlboké znalosti. Áno, znalosti toho obrovského sortimentu a jeho použitia. Tá schopnosť prispôsobiť sa. To je asi jeden z kľúčov ich úspechu. Nepochybne. A tento osobný prístup, tá odbornosť, to buduje dôveru. A zdá sa, že tá dôvera ide ďalej, než len k bežným ľuďom. Ako to myslíš? No, ten zdroj uvádza aj niekoľko naozaj významných inštitucionálnych klientov. Na zozname je napríklad CML. CML, Camera Municipal de Lisbo. Samotný mestský úrad Lisabonu. Presne. No páni, to je samo o sebe dosť významné. Mestský úrad, ktorý spravuje celé mesto, si vyberá práve toto železiarstvo. Čo to naznačuje? Spoľahlivosť? Určite spoľahlivosť, možno aj dobre ceny pri väčších objemoch, kto vie, ale hlavne dlhodobo budovanú reputáciu. To je jasné. A nie sú jediní. Ďalej tam figuruje Guardia Nacionala Republicana. Národná republikánska garda. To je polovojenská bezpečnostná zložka. Áno, a ešte aj Santa Casa da Misericordia de Lisboa, čo je, ako som pochopila, obrovská a historicky dôležitá charitatívna, zdravotnícka a lotériová organizácia v Portugánsku. Mať takéto mená na zozname klientov, no to už naozaj nie je náhoda. Vôbec nie. Čo si o tom myslíš? Myslím si, že to sú inštitúcie, ktoré majú určite veľmi špecifické požiadavky. Možno na objem, kvalitu, typ materiálu. Kto vie? A to, že sa opakovane obracajú práve na Ferragens G. Lemos, to potvrdzuje, že nejde len o nejaký lokálny obchodík s drobnosťami. Presne. Je to seriózny partner, schopný plniť aj náročné zákazky. Je to dôkaz. No, etablovanosti, profesionality na najvyššej úrovni. Tá dôvera musela vznikať roky. Roky dobrých služieb. A keď už hovoríme o schopnosti plniť rôzne požiadavky, túto začína byť naozaj zaujímavé. Ten sortiment. Áno. Zdroj uvádza číslo, ktoré mi normálne vyrazilo dých. Viac ako 25 tisíc rôznych produktov. Počkaj, 25 tisíc? Áno, skladom alebo na objednávku. Wow. To je ohromujúce číslo. Pre taký vlastne špecializovaný obchod. Predstavme si tú logistiku za tým, tú organizáciu. Hlavné kategórie sú síce jasné, železiarský tovar Ferragens, nárade Ferramentas, rebríky Escadas. Ale v rámci každej z nej si vidí neuveriteľná hĺbka a šírka ponuky, aby to dalo dokopy 25 tisíc. Presne. To musí byť všetko od najbežnejších klincov, skrútiek, až po nejaké super špecifické nárade pre rôzne remeslá. Rôzne typy zámkov, kovaní, laná, reteze, ochranné pomôcky. Možno aj veci, o ktorých my ani netušíme, že existujú, kým ich zrazu nepotrebujeme. A mať to všetko dostupné, alebo to vedieť rýchlo zohnať, to je obrovská pridaná hodnota. A tu sme zase pri tom ľudskom faktore. Áno, vraciame sa k tomu. Mať 25 tisíc položiek je jedna vec. Ale vedieť sa v tom vyznať, nájsť presne to, čo zákazník potrebuje, aj keď to sám nevie poriadne pomenovať, to je tá skutočná expertíza. Tí štyria zamestnanci musia byť ako chodiace encyklopédie. Je to fascinujúci kontrast, Jack. Tá obrovská, skoro neuchopiteľná ponuka a zároveň tá schopnosť personálu navigovať zákazníka k tomu jednému správnemu riešeniu. A taký sortiment si asi vyžaduje aj dosť miesta. Vieme niečo o tom fyzickom priestore, okrem adresy? Áno, adresa je Rua da Madalena 101107, PSČ 110319, Lisabon. Tie čísla 101 až 107 to naznačuje, že obchod možno zaberá viacero pôvodných domových priečelí. Aha, to by sedelo k tomu množstvu tovaru. Presne. A čo je dôležité, zdroj spomína, že v 80. rokoch prešiel obchod významnou expanziou priestorov. Takže nielen sortiment rástol, ale aj samotný obchod sa fyzicky zväčšoval. To je dôležitý detail. Určite. Ukazuje to, že tá firma nebola pasívna, bola proaktívna, reagovala na dopyt, investovala do rozvoja už, pred 40 rokmi. Aktívna adaptácia a rast. Áno. Mimochodom, tie otváracie hodiny sú tiež trochu netypické. Pondelok až piatok otvárajú až o 11:00, zatvárajú o 7:00 večer a v sobotu len do obeda, od 9:00 do 1:00. Zaujímavé. Možno nejaký tradičný rytmus? Alebo to súvisí s ich klientelou? Kto vie. Každopádne, každý takýto detail skladá mozaiku toho príbehu a ten príbeh má fakt hlboké korene. Toto nie je žiadny startup. To rozhodne nie. Pozrime sa na tú časovú os. Pôvodná spoločnosť, ktorá stála pri zrode, sa volala Viuva C. Ferreira Pires LTDA a bola založená už v roku 1948. 1948? Tesne po vojne? A zameranie bolo od začiatku rovnaké. Železiarský tovar a náradie. Takže tradícia v odbore siaha viac ako 75 rokov dozadu. To je kus histórie. Presne tak. Ale pozor, súčasný obchod na Rua da Madalena, ten nebol otvorený hneď vtedy. Podľa zdroja sa tam objavil až v roku 1970. Čo je stále úctihodných vyše 50 rokov na jednom mieste? Stále áno. Potom prišla tá spomínaná expanzia v 80. rokoch, to bol zrejme dôležitý míľnik. A ďalší kľúčový moment, rok 1982. Vtedy firma zmenila názov na ten súčasný. Ferragens G. Lemos. Takže zhrnime si to. Korene v 48. Otvorenie na súčasnej adrese v 70. Expanzia v 80. Súčasný názov od 82. To je... pozoruhodná kontinuita. A skúsme si to zasadiť do širšieho kontextu. Predstavme si tie zmeny, ktorými Lisabon a najmä jeho centrum prešlo od roku 1970. Politické zmeny, ekonomika hore-dole, obrovský rozvoj turizmu, gentrifikácia. Zmeny v nákupných zvyklostiach, nástup veľkých reťazcov, online predaj. Udržať si pozíciu tradičného špecializovaného obchodu v tomto všetkom. Je to obdivuhodné. Ukazuje to na neuveriteľnú odolnosť a schopnosť prispôsobiť sa bez toho, aby stratili svoju identitu. A práve tá odolnosť, to je ďalší fascinujúci bod, ktorý ten zdroj počiarkuje. Uvádza totiž, že Ferragens G. Lemos je dnes posledným prežívajúcim železiarstvom svojho druhu na uliciach Rua da Madalena a priľahlej Rua dos Fanqueros. Posledným? Áno. Kedysi bola tá oblasť zrejme centrum pre tento typ obchodu. Bolo ich tam viac, ale všetky ostatné sú preč. Zanikli, neprispôsobili sa, neprežili. Páni, takže sú akýmsi posledným mohikánom, posledným stražcom tradície v tej lokalite. Presne, taký obraz to vytvára. To je veľmi silné a je to kľúčová informácia. Byť posledným svojho druhu v historicky významnej oblasti. To nie je len štatistika, to je príbeh o prežití. A hneď sa natíska otázka. Prečo práve oni? Čo robili inak? Pravdepodobne na to neexistuje jedna jednoduchá odpoveď. Ale môžeme špekulovať. Je to asi kombinácia tých faktorov, ktoré sme už spomenuli. Hlboká odbornosť personálu. Neuveriteľná šírka sortimentu. Schopnosť obslúžiť rôznorodú klienteliu vrátane tých veľkých inštitúcií. A možno aj tá schopnosť adaptácie, ako bola tá expanzia v 80. rokoch. A možno k tomu prispelo aj to, čo si spomínal len tak okrajovo, tá oficiálna podpora a uznanie, to, že sú súčasťou projektu Ložaskom História. Áno, to je dôležitý kontext. Tento projekt, iniciovaný Mestským úradom v Lisabone, to nie je len nejaký zoznam pekných starých obchodov. Nie je to len fazáda. Nie. Je to aktívna snaha o ochranu, propagáciu a podporu tých prevádzok, ktoré majú pre mesto historický, kultúrny alebo sociálny význam. Čiže zaradenie do programu prináša prestíž, zviditeľnenie. A možno aj určitú formu ochrany alebo podpory zo strany mesta. Kto vie? Takže to, že Ferahenské Lemos je súčasťou Ložaskom História, nie je len nejaká nálepka. Je to oficiálne uznanie ich hodnoty. Hodnoty, ktorá presahuje tú čisto komerčnú funkciu. Presne. Mesto si uvedomuje, že tento obchod je súčasťou jeho identity, jeho živej histórie kultúrneho dedičstva. Tieto obchody často formovali charakter celých ulic, štvrtí. A ich zachovanie pomáha udržiavať autenticitu mesta, tú dušu miesta, vieš, v kontraste s tými unifikovanými obchodnými centrami a globálnymi reťazcami. Byť v tomto programe znamená, že mesto v nich vidí viac než len predajcov skrutiek. Vidí strážcov tradície, miesto stretávania, zdroj odbornosti, dôležitú súčasť mestskej štruktúry. A toto uznanie mohlo tiež prispieť k ich odolnosti, k tomu, že prežili tam, kde iní zlyhali. Zaujímavé je, že zdroj spomína aj jeden súvisiaci obchod Ferahens Gudes, tiež v štvrti Bajša, rovnaká kategória. Áno, všimol som si. Nedostávame síce detaily, ale naznačuje to, že možno existuje alebo existovala nejaká širšia komunita týchto tradičných železiarstiev. To by mohlo byť zaujímavé preskúmať niekedy inokedy. Tá možná prepojenosť. Ale sústreďme sa teraz na Lemos. Ak by sme mali zhrnúť tú esenciu, čo sme sa dozvedeli, čo by boli tie najsilnejšie body? Pre mňa? Určite tá kombinácia. Neuveriteľný rozsah tých 25 000 položiek a zároveň ten extrémne osobný odborný prístup. Že v tom obrovskom mori tovaru dokážu nájsť riešenie pre kohokoľvek. Presne. Od profíka po lajka. A potom tá atmosféra. Tá pulzujúca, živá atmosféra, ktorá tam podľa opisu panuje. Ten neustály pohyb, interakcia. Ja by som k tomu pridal ten silný historický rozmer. Tú kontinuitu, fungovanie na jednom mieste vyše polstoročia, s koreními ešte hlbšie. Ich odolnosť, ten status posledného Mohikána. Presne. A tá dvojitá dôležitosť, nie len pre bežných ľudí a komunitu, ale aj ako dôveryhodný partner pre tie veľké inštitúcie. A samozrejme to oficiálne uznanie cez Ložaskom História, to potvrdňuje ich kultúrny význam. Áno. Takže keď si to všetko spojíme, čo to teda v konečnom dôsledku znamená? Aký je ten odkaz Ferahenské Lemos? Myslím, že to znamená, že Ferahenské Lemos je oveľa, oveľa viac, než len obchod so železiarským tovarom. Je to živý príklad. Príklad čoho? No príklad toho, ako môže tradičný model podnikania, postavený na hlbokej odbornosti, komplexnom sortimente a osobnom vzťahu so zákazníkom, nielen prežiť, ale aj prosperovať. Aj v dynamickom prostredí 21. storočia. Je to miesto, kde sa história stretáva s každodennými potrebami. Áno, kde sa remeslo a znalosti odovzdávajú ďalej. A je to tiež symbol. Symbol odolnosti a autenticity v meste, ktoré sa neustále mení. A to oficiálne uznanie to len počiarkuje. Výborná syntéza. A na záver, ako vždy, niečo na zamyslenie. Áno. Príbeh Ferahenské Lemos nevyhnutne vyvoláva jednu dôležitú otázku. Otázku, ktorá presahuje Lisabon aj železiarsky tovar. A tá otázka znie? Čo nám úspech a pretrvávajúca relevancia takéhoto miesta? Miesta, ktoré stavia na hmatateľnej expertíze, ľudskej interakcii, trpezlivom poradenstve. Čo nám to hovorí o našich skutočných potrebách a hodnotách v súčasnosti? V tejto dobe, vere rýchlosti, efektivity, digitálnych riešení na jedno kliknutie a často aj anonymity masového konzumu. Akú hodnotu pre nás stále má, alebo by mala mať tá možnosť No, fyzicky sa stretnúť s odborníkom, dotknúť sa produktu, poradiť sa o komplexnom probléme tvárov v tvár. Mm. Možno práve úspech miest ako Ferragens Gelemos naznačuje, že tá potreba autentickej ľudskej expertízy a osobného kontaktu pretrváva aj v čoraz viac digitalizovanom a globalizovanom svete. Aký odkaz nám teda tento posledný Mohikán z Ruada Madaléna zanecháva? O tom, čo si skutočne ceníme. Presne tak. To je tá otázka na zamyslenie. To je naozaj silná myšlienka na záver. Hodnota hmateľnej odbornosti a ľudského dotyku v digitálnom veku. Zdá sa, že Ferragens Gelemos má odpovede nielen na to, kde nájsť tú správnu maticu, ale aj na tieto oveľa hlbšie otázky o nás samých.